نہیں مسلم میں جو سب سے بڑا اونٹ تھا اس کو لیا گیا اور اس کے بعد اس کی دو کمانیں لی گئیں اور اس پر سب سے لمبے انسان کو سوار کیا گیا، بظاہر کیسے مساعد ہوں گے، اور وہ اس کے نیچے سے گزر گئے تو اس کے سر کو وہ کمان نہیں لگی. اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ 13 آدمی اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیے گئے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ابو شدید. یہ بڑے سخی خاندان تھے اور یہ خود سخی تھے، ان کے والد سعد بن عبادہ بھی سخی تھے. چلیے عمر نے مشورہ دیا کہ ان کے پاس مال نہیں، یہ کہاں سے قرض لے لے کر کے دعوت کر رہے ہیں. ابو عبیدہ سے فرمایا ان کو منع کرو. چلیے تم مہینہ ابو عبیدہ کا نہا وکان امر یقول اخبرنا ابو صالح ان نقیس بن سعد قال لي قال لي ابي كنت في الجيش فجاء وقال انهر قال نهر تو قال انهر نہر کرتے رہے. یہاں یہ امر اس دار کے لیے نہیں، استمرار کے لیے. چلیے قال ثم جاء وقال انهر قال نهر ثم جاء وقال انهر قال نهر قال ثم جاء وقال انهر قال نهيت وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا احادیث میں ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے وجہ بیان کی کہ لوگوں نے کہا تمہارے پاس مال نہیں ہے تو پھر تم دین کیسے ادا کرو گے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے 3 باغ عنایت فرما دیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال اخبرني امر انه سمع جابر النبي الله تعالى يقول غزونا جيش الخبثي وهم باغ وہ تھا جس سے 50 وسق جس میں سے نکلتا تھا، 1 وسق 60 سا کا ہوتا. فرمایا ارشاد ہوا ان زمان مولانا قدی استدار کہے کہ نماز کہے ابھی یوم خلق السماوات والارض، اس سے معلوم ہوا پہلے زمانہ متغیر تبدل ہو گیا تھا، نسی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا، آدمی بھی سال حج کیا ہر مہینہ اور ہر دن اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ بقول بار محققین کے اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو یقین کے ساتھ یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ آیا یہ ایام صحیح چل رہے ہیں، مہینے صحیح، یا اس میں نسی کا کوئی اثر ہو کر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل بن سعد حضرتی مورخ مکہ احمد بن نصر داودی وغیرہ اکثر حضرات کی رائے یہ ذوالحجہ میں ہوا، اور اس کے بعد پھر اس میں اختلاف کہ آیا صدیق اکبر کے اسی حج سے فریضہ ثابت ہوا یا جو حج انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ ابو الولید بن مسعود نے تو یہ اختیار کیا ہے کہ حج اسی سے ثابت ہوا، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کی رائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج ہوا اس سے فریضہ ثابت ہوا ہے، یہ اختلاف اس پر مبنی کہ حج کی فرضیت سن نو میں ہوئی ہے یا سن دس میں ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی ہے۔ ابن قیم وغیرہ کا خیال ہے ابن تیمیہ کے اتباع میں کہ سن دس میں فرضیت ہوئی ہے، اور اگر اس سے پہلے ہو گئی تو گزار ہے کہ اسی حج سے فریضہ ثابت ہوا ہے۔ یہاں صاحب فتح الباری کو ایک خاص وہم واقع ہو گیا، مجاہد کا جو قول ہم نے نقل کیا ہے حافظ ابن حجر نے کہہ دیا کہ سب لوگ مجاہد کے ہم خیال اور ان کی رائے پر، لیکن قدیمن کتبو علیہ والناس علی خلاف ما قالہ مجاہد، بہرحال وہم سے کوئی عاری نہیں ہے۔ جس انسان کے دسترخوان پر روزانہ غلہ ربائی ریزہ چینی کرتے ہیں اس کے دسترخوان میں اگر کوئی سٹکی اور کنکری ہوتی ہے تو اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو چاول کا ٹکڑا سمجھ کے کھائے، اپنا نقصان نہ کرے۔ اور نئی ابن حضر امام طیب مبارک ہیں، ساری زندگی ان سے استفادہ کیا اور دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ سلیم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني سليمان بن داود بن ربيع قال حدثنا فلان بن سوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر الصديق بعثه في الحج الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجه الوداع يوم النحر. من سجن صديق اكبر امیر الحج بنایا تھا، یعنی مسائل حج میں لوگ ان کا اتباع کریں گے۔ حدیث پہلے بار بار آ چکی اور اس کے مقررات پر تقریب آ چکی۔ چلیے انشاء اللہ کتاب تفسیر میں آ رہی، وہاں اس کے متعلق تقریر آئے گی۔ مصنف نے اس کو یہاں صرف یہ بتانے کے لیے ذکر کیا کہ سورہ برات کے اوائل میں اعلان کا مضمون تھا جس کو صدیق اکبر نے لوگوں میں نشر کیا تھا اذان من اللہ ورسوله یوم الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسوله. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وفد بني تميم. وفد بني تميم كبيان وفد جمع اس کا مفرد وافد ہے. وافد نمائندہ اور ایلچی کو کہا جاتا. نمائندگی کے لیے سمجھدار ہوشمند آدمی منتخب کیا جاتا. اس لیے وقت کی تعریف کی الجماعت المختارۃ من القوم سے کی جاتی ہے. جب مکہ فتح ہو گیا لوگوں تمام عربوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ برحق ہیں, اسی لیے مکہ پر غالب آ گئے. اس لیے اطراف عرب سے جماعت در جماعت آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اپنی قوم کی طرف سے. نمائندگی کی اس کا آغاز تو فتح مکہ کے بعد ہو گیا تھا, لیکن سن نو میں اس کی کثرت ہوئی, اس لیے اس کا نام عام الوفود ہو گیا. اور ویسے نو کے بعد بھی لوگوں کی آمد ہوتی رہی ہے, لیکن کثرت سن نو ہی میں تھی. چلی صفوان بن محرز المازنی چلو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ بشارت صدق بشارت بالمال مراد. چلیے اہل ایمن کی طرف آپ نے توجہ فرمائی. یہ عجیب بات ہے ان کی بشارت کے قبول کرنے کا. آج تک سے اس وقت سے لے کر آج تک یمن میں بڑے بڑے علماء محدثین فقہا مفسرین اور عارفین پیدا ہوئے ہیں, اور یمن یا تو زیدیہ کی کثرت ہے جو شیعوں کا سب سے اچھا فرقہ شمار ہوتا ہے, اور یا پھر شافعیہ کی کثرت ہے, حنفیہ حنبلی وغیرہ کوئی کوئی اور خال خال ملتے ہیں. مصنف نے ترجمہ یہاں اس لیے ذکر کیا کہ اس میں عینہ ابن حصن کا بنو تمیم پر حملہ کرنے کا ذکر ہے. وفد بنو تمیم کی مناسبت سے یہاں اس کو ذکر فرمایا. چلی سلاسن کیا ہے اور تعجب ہوتا ہے آپ کے عراق پڑھنے سے بعد کیا بنے گا. بالکل سخت تعجب ہوتا ہے, نہ تم کو ایک قاعدہ معلوم ہے نہ ایک قانون تم جانتے ہو. تکبر تمہارے اندر بے انتہا. تم سمجھتے ہمارا بابا مولوی ہے, ہم بھی مولوی ہیں. مولوی ہونا کوئی استعداد علم ہونے کی علامت تھوڑے. ایک حرف بھی تجھ کو نہیں آتا. چل وسل تکبر کو اپنی دور کرو, توبہ کرو, تاکہ کم سے کم اس کی نحوست سے بچو. ایک حرف تم کو نہیں آتا, ایک حرف خدا کی طرح بعد ماں جا کر ان العلم قرآن میں نہیں ہے. بد وقت بے سمجھ کون کوشچن؟ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کو اولاد اسماعیل میں سے اس کی کہا جاتا ہے کہ یہ تمیم مر بن قد بن طالقہ وراثت میں مضر کی اولاد اور مضر حضرت اسماعیل کی اولاد. چلیے آپ نے ان کو اپنی قوم اس لیے فرمایا کہ وراثت میں مضر بن تمیم جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں. میں ویسے نہیں کہتا ہوں توبہ کرو تاکہ کبر کی نحوست جائے. جو آدمی اپنے بارے میں ذرا بھی یہ سمجھ لے اس کو خوش آتا ہے خدا اس کو غارت کر دیتے ہیں زمین ساجد. چلیے اسی لیے ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ نے ہمارے کبھی کوئی ایک کلمے سے بھی تعریف نہیں. ہاں غلطی پا لیتے تھے موقع بموقع اس کا تکرار ہوتا تھا تانا دیا جاتا تھا. چلیے لیکن یہ سب تانا وانا جو کچھ تھا اللہ کے لیے تھا. کیوں غلطی ہو گئی؟ غلطی ہونا نہیں چاہیے تھی ان کا احسان. چلیے آپ لوگوں میں تکبر ہے اس لیے آپ کو اگر ٹوکا جاتا ہے تو قلب میں ناگواری ہو. اصل بات یہ ہے عمومی بلا ہے تکبر کی. نہ آپ کے بڑوں نے آپ کو سمجھایا نہ آپ نے ان کو سمجھانے کا موقع دیا. اگر وہ سمجھاتے تو آپ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے جیسا مدارس کا آج کل فاسد حال ہے. اسی لیے ہزاروں فارغ ہوتے ہیں ایک دو دانہ مشکل سے کام کرنے پڑتا ہے. ایک بہاری عالم کہتے تھے یہ اتنے فارغ ہوتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں ایک بھی کام کا نہیں نکلتا پھر خود ہی کہنے لگے کوئی تجارت میں لگ جاتا ہے کوئی زراعت میں لگ جاتا ہے کوئی کچھ کرنے لگتا ہے. چلیے اور بالکل اس انسان میں استدار نہیں تھی ہمارے شاگرد ہیں مگر اللہ نے ان سے بہت کام لیا توازو تھی. خود بھی کہتے تھے کہ اللہ نے میری یہاں رعایت کی ہے مجھے امید ہے وہاں بھی میری رعایت ہے. چلیے توازو اختیار کرو اللہ کے سوچتے ہیں. اگر یہ پوچھوں کہ حدیث سب سے پہلے کہاں آ رہی ہے تو نہیں بتا سکے گا. وجہ حرام خوری تو نے کی ہے کبھی کتاب کھول کے دیکھی نہیں پڑھ لیا بس بند پڑھ لیا اور بند چل بس کیا بتائے گا. وقت عبد القیس کا بیان. عبد القیس ایک مشہور قبیلہ تھا بحرین میں اس کا قیام تھا. اس کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں حاضر ہوا. ان کا عام وفادت کیا ہے اس میں اختلاف ہے. ابن سعد نے واقعی سے اور انہوں نے اپنی سند سے عروا وغیرہ سے نقل کیا کہ یہ لوگ فتح مکہ کے سال فتح مکہ سے پہلے آئے ہیں اور اسی کو قاضی عیاض شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سے علماء نے اختیار کیا. ابن اسحاق ابن شام خلیفہ ابن خیاط ابن سعید الناس وغیرہ کی رائے یہ کہ سن و ہجری میں عام الوفود میں حاضر ہوئی. ابن جریر ابن حبان کہتے ہیں سن دس میں آئے. بہرحال جو بھی ان کی وفادت ذکر کرتا ایک بار ذکر کرتا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بظاہر دو مرتبہ حاضر ہوئے ہیں ایک بار سن پانچ ہجری میں اس سے پہلے اور دوسری بار سن نو ہجری عام الوقوف. حافظ ابن حجر نے تعدد وفادت کی دلیل یہ پیش فرمائی ہے کہ دولابی اور ابن مندہ کی روایت میں ہے کہ یہ وقت 13 اشخاص پر مشتمل ہے، اور ابن مندہ نے ایک دوسری حدیث نقل کی ہے اس میں 40 کا تذکرہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک جگہ پہ ان دونوں میں جمع کر دیا کہ 13 روس ہوں گے باقی تابعی، لیکن دوسری جگہ انہوں نے اس کو تعدد پر محمول فرمایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اہل سیر سے دو وفاتیں نقل کی، سن 6 اور سن 8۔ حافظ سے پہلے میری معلومات میں کسی نے ان کی دو وفاتوں ذکر نہیں کی۔ وہ کون انسان ہے جس نے سن 6 میں پہلی وفادت اور سن 8 میں دوسری ذکر کی؟ مجھ کو معلوم نہیں، بلکہ سن 6 کا قول بھی غلط ہے۔ بظاہر حضرت شاہ صاحب کے منہ سے سند خامسہ نکلا ہوگا اور کاتب نے غلطی سے سادسہ لکھ دیا، اور ذرا سی غفلت کو جانے سے خامسہ سادسہ میں اشتباہ لگ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی دو وفادت، ایک سن 8 میں فتح مکہ سے پہلے اور دوسری سن 9 میں عام الوفود میں، اور حضرت نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ 9 کا سال تو عام الوفود ہے، اس لیے ظاہر کہ ان کی آخری وفادت دوسری اس سن 9 میں ہے، اور پہلی وفادت کے سن 8 میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حسین عبدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ تصریح ہے، فلما قدمنا العمل قابل او کما قال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی دو وفادتیں دونوں ایک سال کا فاصلہ۔ حضرت شیخ کہتے ہیں جب سن 9 میں ان کی ایک وفادت اس لیے ہے کہ یہ عام الوفود ہے تو لا محالہ پہلی وفادت سن 8 ہجری میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں ان کی پہلی وفادت کے سن 8 میں ہونے کی دلیل حضرت سہار عدی رضی اللہ عنہ کی، وہ مفصل حدیث ہے جس کو ابو حفص بن شاہین نے رواج کیا، اس میں تصریح ہے کہ اشج عصری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مسلمان ہوئے، اور ثم فتح مکہ، حضور نے اس کے بعد مکہ فتح کر لیا۔ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پہلی وفادت سن 8 ہجری میں، اور حسین عبدی کہتے ہیں فلما قدمنا العمل مقبل، تو اس سے معلوم ہے دوسری عام الوفود میں ہے، اور اس کی تائید وفود کے تعداد کے بعد حدیثوں کا اختلاف، تو ایک حدیث ایک وقت پر محمول ہے اور دوسرے وقت پر۔ واللہ تعالی اس مسئلے کو ہم کتاب الایمان میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ مجموعہ کلام وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ چلیے، اس میں نبیز میں شکر پیدا ہو جاتا ہے، اگر میں زیادہ پیوں تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مدہوشی کی وجہ سے کوئی بھی حیائی اور رسوائی کی بات نہیں کہوں۔ چلیے، قدیم اور دو دل قیس قسطلانی کہتے ہیں اس سے قدمہ ثانیہ مراد ہے کما نقل المحشی، لیکن یہ غلط ہے. قدمہ ثانیہ اس سن نومی ہے اور اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، سارے لوگ حلقہ بپوش اسلام یا اسلام کے ماتحت ہو گئے تھے، کسی کو مسلمانوں کو حضور کی خدمت گرامی میں پہنچنے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور اس حدیث میں یہ رفت عبدالقیس نے آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اننا بیننا و بینک کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، وہ ہم کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. اس لیے یہ قدمہ قدمہ اولا ہے اور فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ. چلیے، ارے کبھی کچھ کچھ آتا جاتا ہے کہ نہیں، کتنا ترکیب میں واقع ہوگا غیر و خزایا والا اندھا. جب یہ لکھا ہوا ہے غیر اندھے تو تمہیں کہا کیوں نہیں سوال؟ میں نے نہیں کہا کہ تو غبی ہے، اسی لیے تیری زبان پہ صحیح حرف جاری نہیں ہوتا. جمل مختصر مختصر باتیں ارشاد فرما دیجیے. چلیے، بادل لوگ حدثنا بجمل، اللہ کے رسول مختصر مختصر باتیں ارشاد فرما دیں، اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی تو آسانی سے یاد ہو جائیں. چلیے، بتا نہیں آپ سب کے لیے ترکیب میں کیا، جو لکھا ہے وہی پڑھ دیجیے بس. منصوب ہے اور علل اختصاص چلیے، نام نبیا اخص سہار الحیے. چلیے، قرآن میں بھی اشیاء اشیاء ہے. چلیے، اس بھی کس کو خبر نہیں، تم نہ تو قرآن بد وقت پڑھتا ہے نہ تو اس کو جانتا ہے، حافظ ہے تو بے شرم کہیں کا. چل بس، یہ جانتا ہے تو تیرے بابا کی کوتاہی ہے کہ اس نے کچھ کچھ ٹوکا نہیں کہ تلاوت کیوں نہیں کرتے. میں نے تو ناظرہ پڑھا تھا اور میرے باپ کا حکم یہ تھا کہ ایک ہفتے کا سبق روزانہ سبق یاد کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرو. تھوڑا تھوڑا، گاؤں کا میں آدمی تھا، والد کے ساتھ کام کرتا، صبح کو فجر بعد تھوڑی دیر میں تلاوت کرتا اور سبق یاد کرتا تھا. اسی وقت سے یہ سب باتیں اس کو یاد ہوں. والد کی کوتاہی میرا مقدر، اگر وہی قرار ہوتے اور ذرا ڈانٹ کے کرتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سال ڈیڑھ سال میں یاد ہو ہی گیا ہوتا، لیکن بس مقدر کی بات. میں سورہ یاسین ایسے نہیں یاد کی، مجھے اچھی لگتی تھی اور شرماتا تھا والد الظہر پڑھنے جاتے تو میں پنسورہ کھول کے اس کو پڑھتا تھا جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی، تین دن یا چار دن میں نہیں پڑھا تھا بس، اور اس کو سورہ یاسین یاد ہو گئی تھی. اس سے مجھے اندازہ ہے کہ اگر والد را ڈانٹتے ڈپٹتے تو قرآن یاد ہو جاتا. چلیے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ کوئی شاید اس کی کوئی مثال ہوگی کہ شوق میں کسی نے یہ صورت یاد کر لی، وہ صورت پھر آپ کو کس چیز کے مطمئن نہیں کہ ہم یہ ہو جائیں گے ہم یہ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگے. تم حرام خوری کرتے ہو، مدرسے کے اصول کو توڑتے ہو اور کوئی کام نہیں کرتے ہو، اور پھر تمنا یہ ہے کہ ہم یہ ہو جائیں ہم وہ ہو جائیں، خاک ہو جاؤ. چلیے، آپ کو پڑھنے آتے ہیں، جیسے غیر مسلم آج کل کا پڑھ رہا ہے کہ پڑھ کے سعودی جائیں گے، ایسے آپ کی نیتیں ہیں. تو ایک شخص آتا تھا میرے یہاں مسلمان ہونے کو ظاہر کرتا تھا اور اپنی بڑی تعریف کرتا تھا، میں فلاں کے یہاں جاتا ہوں میرا احترام کرتے ہیں، میں مفتی محمود کے یہاں جاتا ہوں میرا احترام کرتے ہیں، غرض کے بزرگوں کا نام لیتا تھا اور میرے حلق کے نیچے سر کرتا ہوں بھگوان، سمجھ میں آیا نا بھائی؟ بس مسلمان کسی کے شادی ہوتے ہیں، شادی لڑکا مسلمان ہو گیا اس کی شادی کر دو، شادی بھی کر دی، لڑکا بھی ہو گیا، اس کے بعد وہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہو گیا. اصل بات یہ ہے وہ چاہتا تھا کسی طرح آدمی پڑھ کے سعودیہ چلا جائے کمانے کے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں. اور بھی ایک شاہ مفتی محمود کے آتے تھے، کہتے تھے میں مسلمان ہوں، سنی چنی ہوں، ایک دن میں نے حضرت سے تنہائی پوچھا کیا مسلمان ہوں، پر میں کچھ بھی نہیں. جیسے وہ لوگ پڑھتے ہیں عربی کہ تاکہ روپے کمائیں، سے آپ لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ آپ کو کیسے ہوں؟ اب کیسے میں بتا دوں؟ میں باقاعدہ پوچھتا ہوں پکڑ کے، یہ بتاؤ اس لیے سے پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ لوگ مجبور ہو کے اقرار کرتے ہیں، ویسے نہیں بولتا بالتا ہوں، سب تحقیق کر کے کہتا ہوں. لوگ آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. دربھنگے کے ایک صاحب تھے، پڑھتے رہے اور اس کے بعد سعودی چلے گئے، نہ قرآن کے نہ کچھ، کسی ایک دکان میں نوکر ہیں اور اس کو جو ہے سیل کرتے ہیں، ہم سوانا سوانا سامان میں پتل کرتے ہیں. چلیے یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی کہ میں نے خود کچھ کیا، اللہ کا کرم ہے وہاں سے ایسا رحمت اللہ علیہ کے دانت ٹپٹ کا اثر ہے، ورنہ معلوم نہیں میں کیا کرتا. مالک کا کرم، میں بھی والد کو دھوکہ دیتا تھا کہ ابھی بڑھ کے تو کیا کرے گا، حکیم بنوں گا، ابھی پڑھنے کے لیے، حکیم بننے کے لیے فلسفے کی منطق کی ضرورت ہے. جب مختصر معنی پڑھ لی کہنے لگے اچھا پڑھ لی، میں نے کہا کہ تین سال نہیں گئے ہیں، پورے ہی کر لیا. جب پورا کر لیا تو وہاں سے خط آیا کہ پر میں نے لکھا کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کو برباد کرنے کے لیے لکھا تھا، نہیں پڑھا. بہت ناراض ہوئے، کوئی ان کے اتنے کئی سو میل دور ناراض ہونے سے میرا کیا ہوتا، لیکن میں بیمار ہو گیا تھا خط پڑھتے ہی، کئی دن بیمار رہا، میری طبیعت میں انفیاض، مگر پھر میں نے سوچا کہ ابا سے بائی کاٹ کے بس، نہ خط نہ کاغذ کچھ نہیں لکھا تین سال تک، بس دوبارہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اولاد کا دشمن تھوڑا ہوتا ہے، یہ چاہتے تھے کہ بیٹا میرا آرام سے رہے. اور میں تو بھائی فقیرانہ زندگی تھی اسی میں مست. مفتی مظفر صاحب بار بار کہتے تھے میری تنہائی دیکھ کر کہ کسی مسجد میں ملازمت کر لو. میں یہی ایک بات کہتا ہوں کہ کون متوجہ سے ٹھک ٹھک کرے گا، بس میرے بس کی بات نہیں. اور عین تین بھاگل پوری تھا، وہ خانے باپ کی مسجد میں امام تھا، کہیں متولی تو دیا ایک منٹ دیر آنے پر عین الدین نے آنکھیں نکالی اتنی بڑی بڑی، اور لال لال اس کی آنکھیں بھی تھیں، کہنے لگا میں امام ہوں تم. متولی ڈر گیا کہ اگر ایک پرسید کرے گا متولی گر جائے گا. متولی خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا، سال بھر چپ رہا. اس کے بعد جب عین الدین صاحب گھر گئے تو اب جو ہے متولی کہتا ہے میں متولی ہوں یا تم، آئندہ سال یہاں نہ آنا. ختم. سمجھے بھائی، بے فائدہ اس لڑنے سے کیا فائدہ ہو؟ اگر اسی کا جواب دے دیتے کہ متولی صاحب غلط تاخیر ہو، کچھ آئندہ کوشش کروں گا، اور اپنی کوشش یہی ہوگی. میٹھا بول سو کا تو، نہ متولی کو غصہ آتا نہ کوئی بات ہوتی، نہ ان کی امامت چھوٹتی. شیخی وغیرہ کے کیا نتیجہ نکلا. اور اگر کچھ نہ بولتا تب بھی متولی کچھ نہیں کرتا. چلیے اور آتے ہیں یہاں سب شور مچا رہا تھا, میں نے یہ کہا میں نے وہ کہا, تمہیں تعلیم کے بے حیثیت تھے, ہم کیا ہم تو کسی کی بات پہ کچھ کہتے ہی. چلیے تم کو کچھ آتا نہیں صحیح بات پہ, ایک حرف تم نہیں سمجھتے ہو ایک حرف, اور جان تم کو یہ تھا میں جانتا ہوں بھائی, میں خوب سمجھتا ہوں کس کو کتنا آتا ہے کس کو کتنا آتا ہے. جس کے بیل ہوتے ہیں ان کے دانت کو پہچانتا ہے, ان کی عمر اور سن کو جانتا ہے. چلیے پھر سے سنت پڑھیے, وہی ایک حرف ہے پہلے بھی اٹکا تھا اور اب دوبارہ پڑھ رہا ہے, سب کچھ بتا دینے کے بعد پھر وہ اٹکا ہے, اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے اس پاگل کو. چلیے بر سے معلوم ایمان معمورات میں سے ہے. چلیے جیسے بس کیا تھے سر بس ارسل سے. چلیے قومانی صدی شریف میں حضور کی خدمت میں فقیر ذوال قیس کی آمد کا خود حضور کے الفاظ سے تذکرہ, اسی لیے مصنف نے اس کو حاصل کر دیا. چلیے محمد جو فی احمانہ بنو حنیفہ کے عہد کا بیان اور سمامہ بن عسال کی حدیث کا تذکرہ. سمامہ بن عسال قبیلے بنو حنیفہ کے آدمی, ان کی آمد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سن چھ میں, لیکن وفود کے تذکرے کی مناسبت سے امام بخاری نے ان کے آمد کو ذکر کر دیا, اور قبیلے کی مناسبت سے وفد بنو حنیفہ کی طرف اشارہ کر دیا. وفد بنو حنیفہ کا بیان بخاری کی روایت میں وارد نہیں ہوا ہے تفصیلاً, لیکن بہرحال آئندہ جو روایت آ رہی اس میں اس کا تذکرہ ہے. یوں کہیے مجھ کو یوں بلکہ مجھ کو یوں کہنا چاہیے تھا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں وفد بنو حنیفہ کو ذکر کیا جو سنومی حاضر ہوئی, جس کا بیان ابن عباس کی آنے والی حدیث میں آ رہا ہے, اور سمامہ ابن عسال کا تذکرہ ضمن کر دیا, وہ سن چھ ہجری میں آئے تھے, ضمن اس لیے ذکر کر دیا کہ وہ بھی قبیلے بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے. چلیے خیرن قبل نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمان ساری کی قیادت کی. 30 آدمیوں کا ایک سر روانہ کیا تھا. انہوں نے سمامہ بن سال حنفی کو پکڑ لیا. چلیے قال عندي خیر یا محمد چلو تقتلنی تقتل زادم. یہاں دو روایتیں زادم بدار محملہ اور زادم بدار محجمہ. اگر دال محملہ سے ہو تو اس کے دو معنی. ایک یہ کہ وہ بڑے خون والا ہے یعنی اپنے قوم کا سردار, اس کے قتل سے سکون ہوگا. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اس نے خون کیا ہے لہذا اس کے قتل کرنے سے تسلی ہوگی کہ ہم نے بدلہ لے لیا. لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے. ایسا ہوتا تو صحابہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے. اور اگر یہ زمین زال سے ہے تو اس کے معنی حرمت اور زمان کے ہیں. اور مطلب یہ ہے ایسے آدمی کو خوش کرو گے جو اپنی قوم احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, حرمت و عظمت والا. چلی ہاں سمام سمجھ گئے پت نہیں کریں گے اس لیے پہلا جس چھوڑ دیا بس انعام کا ذکر کیا. چلیے حضرت سمامہ نے تیسرے دن مختصر الفاظ میں جواب دیا. یہ تقریر بخاری کے اس موجودہ الفاظ پر ہے ورنہ مسلم وغیرہ میں. سمامہ کا تینوں دن تینوں جملے دہرانا وارد. چلیے ان کی قید کو کھول دو. چلیے ایک ایک حرف لکھے کر لو. وہ خیلا کا اخذتنی, یہ گجراتیوں کا مکر ہے کہ جب ان کو اعراب نہیں آتا تو وہ اسی طرح سے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتی. چل بس کہاں پکی سترہ آدمیوں کے ساتھ آیا. چلیے صادق ابن قیصر بن شماس خطیب الانصار چہرے کے تو کم تھے لیکن دل کے بہت بڑے تھے, بڑے زبردست مصباح خطیب تھے. چلیے فرمایا تو جو ہے اس بات کا طالب ہے کہ میرے بعد نائب بن جائے. یہ جو خرید کھجور کی شاخ کا ٹکڑا اگر یہ مانگے گا تو یہ نہیں دوں گا. اور تو کس زام میں ولن تاج امر اللہ فیس, اور تو اپنے بارے میں جوتے اور تو اللہ کے حکم سے جو تیرے بارے میں ہو چکا ہے تجاوز نہیں کر سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے وہ نافذ ہوتے رہے گا. ہوا صدیق اکبر کے دور میں قتل ہوا اقتدار کی حالت چل رہی اور اگر تو میری اطاعت سے روگردانی کرے گا اللہ تجھ کو ہلاک کر دیں گے یہی چلی یعنی اس کو جو خواب دکھایا گیا ہے میرا گمان ہے کہ تو اس کا مصداق ہے چلی بڑی ہو رہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چلی آپ نے سامنے دیکھا کہ دو کنگن آپ کے ہاتھ میں سونے کے ہیں آپ اس پر غمگین ہوئے تو اوہ رہی ہے پھر منام خامی میں وہ کی گئے پھونکو پر فخ تما پارا میں نے پھونکا وہ گئے اول تما کزابین یا خجان باد میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ میرے بعد دو کزاب ظاہر ہوں گے احدم الحسی الآخر سونے کے کنگن سے آپ کو غم اس لیے ہوا کہ متائے دنیا اور زور آخرت کے لیے محبوس کیے گئے نیل لفظ زہب سے زہاب کا مضمون مترشب ہوتا ہے اس لیے آپ کی طبیعت پر اثر پڑا اللہ تعالی کی طرف سے وحی بتایا گیا کہ آپ نے چھوٹا ہو گئے آپ سمجھ گئے یہ دو جھوٹے ہیں جھوٹا آدمی اپنی بات کو مرمہ ساری کر کے پیش کرتا ہے جیسے سونے کے ذریعے سے کہ اس کو مرمہ کر دیا جاتا ہے چلیے